Merhaba. Milattan önce, milattan sonra da Açık Radyo'dayız. 94.9'da. Konuğum bugün yine gazeteci Yusuf Yavuz. Açık Gazete Akdeniz sorumlusu kendisi. Yusuf, tekrar merhaba. Merhaba Nermin Hanım. Evet, biliyorsun geçen hafta bir konuğumuz vardı. Antalya Barosu Çevre Kurulu Başkanı Tuncay Koç. Kendisi Antalya ili bölgesindeki maden ocakları ve hidroelektrik santralleriyle ilgili konuşmuştu ve dava açma hazırlıkları içinde olduklarını da belirtmişti ve ona ilişkin ayrıntılı bilgiler aktarmıştı bize Açık Radyo için. O günden bugüne yeni gelişmeler var mı? Sen çok hızlı bir şekilde takip ediyorsun çünkü. Açıkçası yaklaşık bir haftadır yani yeni bir gelişme olmadı. Ama maden açısından düşünürsek yani olumsuz gelişmeler var tabii ki. Çünkü şirketler, tahsis alan şirketler iç bölgelerde, orman içlerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Onun dışında kamuoyunun ve halkın beklediği ölçüde bir hukuki süreç maalesef çok hızlı ilerlemiyor. Yani böyle bir sıkıntı da var. Dolayısıyla olumlu anlamda yeni bir gelişme yok. Evet, tahmin ediyorum zaten, hiç şaşırtıcı bir yanıt değil. Ama sanıyorum biraz daha ayrıntılı bilgiler verebilirsin bu maden yasasıyla ilgili. Evet, isterseniz geçtiğimiz haftalarda meclisten geçen yasayı çok fazla işleyememiştik ama açıkçası biraz o konudaki ayrıntılardan söz etmenin yararlı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü 2004'te sanıyorum çıkarılmıştı önceki yasa, ki o bile orman alanlarının tahribine yol açan maddeleri barındırıyordu. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde benzer dönemde madenle ilgili yasal düzenlemeler değiştirilmişti ve Türkiye'de bundan nasibini almıştı. Özellikle çok uluslu şirketlerin ve açıkçası bir de kimliği çok belirli olmayan şirketler de diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de maden arayan şirketlerin, tahsis alan şirketlerin birçoğunun kimliğine baktığımızda, örneğin Papua Yeni Gine'den tutun da Kuzey Irak'a kadar, yani dünyanın değişik ülkelerinden çok da bu konuda geçmişinde madencilikle ilintisi bulunmayan şirketler olduğunu görüyoruz. Yani bir anlamıyla bir ülkenin doğal kaynakları herhangi bir kamusal yarar gözetilmeksizin tahsis edilebiliyordu. Yani böyle bir süreç başlamıştı. Bu yasaya karşı açılan davalar oldu biliyorsunuz ve yürütmesi durdurulmuştu. Özellikle büyük tahribata yol açtığından dolayı Danıştay yürütmesini durdurmuştu bu yasanın. Geçtiğimiz haftalarda mecliste yeniden biliyorsunuz görüşüldü ve geçti yasa. Doğa koruma alanlarını, yaban hayatı sahalarını, su kaynaklarını ve ormanları madencilik için şirketlere açtı yeni yasal düzenlemeyle. Dolayısıyla ülkenin üçte birinin madencilik için tahsis edildiğine dair bilgiler var elimizde. Ben bunlardan kısaca biraz önce de bahsettiğim gibi söz etmek istiyorum. Maden yasası mecliste görüşülürken CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu'nun yaptığı bir basın toplantısı vardı. Daha önce bundan kısaca söz etmiştik ancak ayrıntılarına çok değinememiştik. Kulkuloğlu'nun verdiği rakamlar çok ilginçti. Özellikle AKP'nin iktidara gelmesinden sonraki verilen ruhsat sayısını anımsatmıştı. Cumhuriyet tarihi boyunca yaklaşık 1500 ruhsat verildiğini biliyoruz. Yani maden açısından. Oysa 4 yılda, yani 2004 yılından sonra, AKP'nin iktidara gelişinden sonra açıkçası 43.500 maden ruhsatı verildiğini öğreniyoruz. İnanılmaz bir rakam gerçekten, korkunç tek kelimeyle. Tabii bu rakamlar, evet, dediğiniz gibi korkunç. Şöyle ayrıntılar da var. Türkiye'nin ülke coğrafyasının 282 bin kilometre karesinin, yani ülkenin toplam coğrafyasının üçte birinin madenciliğe tahsis edildiğini öğreniyoruz yine aynı basın toplantısında. Bu konuda il il açıklamalar da var. Yani il il rakamlar da verilmiş. Ben kısaca onlardan da söz etmek istiyorum. Örneğin İstanbul'un %54'ü, İzmir'in %41'i, Aydın'ın %59'u, Balıkesir'in %66'sı, Bilecik'in %64'ü, Burdur'un %62'si, Bursa'nın %42'si, Çanakkale'nin %57'si, Erzincan'ın %55'i, Eskişehir'in %52'si, Kayseri'nin %45'i, Kütahya'nın %81'i, ki sanıyorum Kütahya en yüksek oranla birinciliği burada göğüslemiş. Sivas'ın %54'ü, Yalova'nın %55'i. 20 ilde de %50'den fazla. Yani ülkenin 20'ye yakın ilinde %50'den fazla alan, coğrafi alan madencilik için tahsis edilmiş. Yani buradaki ayrıntıları aslında vermemin nedeni, yani bir sabah kalkıyorsunuz ve evinizin bulunduğu alanı da maden için tahsis etmiş olabilirler. Çünkü Türkiye'de gerçekten ne imar hukuku açısından ne de madencilikle ilgili düzenlemeler açısından kurumlar arasında bir iletişim olmadığını da biliyoruz. Sağlıklı bir iletişimin olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla tam bir üçüncü dünya görüntüsü ortaya çıkan. Yani doğa alanları, Türkiye'nin başka kaynakları, arkeolojik alanlar, bütün değerlerini bir anlamıyla kısa vadeli, belki de birkaç yıl sürecek olan madencilik faaliyetleri için tamamen talanı açmış oluyorlar. Böyle bir süreçten geçiyoruz şu anda. Evet, sanıyorum milattan önce ve milattan sonra diyelim, yakın çağlardaki herhalde tarihinde böyle bir talan ya da böyle bir tahribat herhalde görülmemişti ve çok ciddi büyük tehdit altında hem doğa, hem topraklar, hem ormanlar, hem de kültürel varlıklar aynı şekilde. Çünkü daha önce de bahsetmiştik, biliyorsun, kültürel varlıkların da çok fazla gözetilmediğini görüyoruz burada, ki ayrı yasaları olmasına rağmen. Yani maden yasası yasalar üstü bir yasa haline gelmiş durumda sanıyorum. Biraz öyle gibi görünüyor, çünkü başka yasalardaki, yani doğayı, toplumun sağlığını, tarihi vesaireyi koruyan başka anlamdaki yasalarda, ki özellikle su kaynakları örneğin, yani insan hayatını doğrudan tehdit eden birçok unsur maden yasasıyla birlikte adeta görmezden gelinerek ya da üstü örtülerek, çünkü örneğin sulak alanları tehdit eden, yani su kaynaklarını tehdit eden maddeler var. Çünkü toplumun sadece tek su kaynağı olan bölgeler var. Örneğin işte bu bölgeden söz etmek gerekirse Alakır bölgesi. Yani bir yandan HES'lere ruhsat veriliyor ama bir yandan hemen yakınında madenle ilgili tahsisler yapılabiliyor. Yani tamamıyla hem su kaynakları hem de toplumu doğrudan tehdit eden başka düzenlemeler maden yasasıyla birlikte geçmiş oldu. Yani milattan önce 2000'leri düşünüyorum da bu Mezopotamya uygarlıklarının, kültürlerinin çıkarmış oldukları, bize bıraktıkları yasaları okuyunca insan herhalde daha dehşet içinde kalabilir. Çünkü orada mesela bazı şeyde, hem Asur dönemi olsun, su gerçekten kutsal ve bir nehire veyahut da işte ne bileyim bir göle, bir su kaynağını kirletmek çok ciddi ceza yaptırımları var. Ve o yasada da belirtilmiş, sular asla kirletilmeyecek, tükürülmeyecek, işte ne bileyim daha başka şekillerde de kötü bir şekilde kullanılmayacak. Çünkü su, yani her şeyin kıymeti giderek daha çok bilgiye sahip olmamıza rağmen, bilimsel anlamda pozitif bilme daha çok sahip olmamız, bilmemize rağmen nedense duyarlılığımız sanki daha azalmış gibi. Daha tabii bir sürü örnek verebilirim bununla ilgili. Yani Persleri düşünüyorum şimdi. Perslerin kurdukları milli parklar, o gösterdikleri doğaya, egzotik ormanlara ya da bitkilere, hayvanlara duydukları saygıyı düşünüyorum. Çok şeyi mi yitiriyoruz acaba milattan sonraya doğru yükseldikçe? Aslında bir bakıma öyle de denilebilir. Çünkü geçmişte toplumların yaşamı için kurgulanan bir hayattan söz ediyoruz. Tabii savaşlar vesaireler o ayrı bir yerde tutmak lazım ama günümüze baktığımızda özellikle madenle ilgili hani konuşuyoruz. Tamamen bazı şirketlerin daha çok kar elde edebilmeleri için toplumun, doğanın, insanlığın geleceğinin bir anlamıyla o şirketlerin para kasalarına tahvil edilmesi gibi bir süreçten geçiyoruz açıkçası ve bu maalesef topluma şöyle aktarılıyor, yani yeraltı zenginliklerimiz deniliyor ya da işte milli servet deniliyor. Yani oysa toprağın üstündeki servetin çok da fazla farkına varılmıyor böylelikle. Yani bir anlamda bir tuzak topluma kurulmuş Öyle düşünüyorum ben. Çünkü insanları sürekli işte bu devletin bir çalışmasıymış ya da bu kamu adına yapılan bir çalışmaymış gibi sunuluyor. Dolayısıyla insanlar tepkilerini çok da fazla dile getiremiyorlar. Yani ya devlet yapıyorsa mutlaka bir bildiği vardır ya da yasayı çıkaranlardan siz daha mı iyi bilirsiniz şeklinde. Bu konuda en azından tepki gösteren kişi ya da kurumlara karşı biraz duyarsızlık gözlemliyoruz. Dolayısıyla daha farkına varılması gerekir diye düşünüyorum bu sürecin. Evet, yani evet, bir milattan önce tabii yine gidersek bu çok kentlerin ilk kuruluşundan itibaren pek çok şeyin gözetilerek hesaplanarak yapıldığını biliyoruz. Kanıtlarıyla, verileriyle, kazılarda ortaya çıkan bulgularla birlikte su kaynaklarının kullanımı, arazinin, toprağın kullanımı, işte kentlerin mümkün olduğu kadar yukarıya yapılması, dağlara arazinin kullanılması şeklinde ve aynı zamanda da kentlerin teraslar halinde, mesela biliyoruz ki antik Yunan kentleri veya diğer kale kentler aynı şekilde hep böyle yükseklere, tepelere kurulmuş. Ve teraslama şeklinde giden işte sokaklar evleriyle, diğer temel kamusal yapılarıyla birlikte. Şimdi birden aklıma, biz tabii Kaş'tasın sen, Kaş'tan bütün hem bölgeye hem de Türkiye sınırları içerisindeki olan biteni takip edip haberleri üretiyorsun. Sanıyorum Kaş'la da ilgili bir son gelişme var, yavaş şehir kapsamına alınması için Kaş'ın bu yönde girişimler söz konusu. Ama teraslama diyeceğim, yani Kaş'ta çok nasıl olacak bilmiyorum. Yani kent bir kentsel kurallar içerisinde gelişmeyen, yani gelişmeden büyüyen bir kasaba halinde ve teraslama sistemi ya da doğaya uygun bir yapılanma hiçbir şekilde göremiyoruz. Evet, dediğiniz doğru. Kaş son 10-15 yıllık süreç içerisinde Kaş biraz kendi olağan seyrinin dışında bir büyümeye maruz kaldı açıkçası. Yani bu yine de başka kentlerle kıyasladığımızda, kıyılardaki birçok turizm kentiyle kıyasladığımızda yine de o kadar iç karartıcı bir manzara olduğunu söyleyemeyiz. Ancak Kaş'ın kendi bulunduğu konum, coğrafya ve değerler itibariyle ele alırsak, evet, biraz Kaş hormonlu büyüdü diyebiliriz. Yani dolayısıyla şu anda onun sancılarını ufak ufak hissetmeye başladı ve bu anlamda çözüm arayışları da var. Geçtiğimiz yıl böyle bir fikir ortaya çıkmıştı. Daha doğrusu birkaç yıldır bu tartışılan bir konuydu ama şu günlerde Kaş Turizm Derneği'nin sevgili başkanı Mustafa Eriş'in de heyecanla peşinden koşturduğu bir süreç var. Kaş'ın yavaş şehir olması için bir girişimde bulunuyorlar. Evet, devam etmeden önce hormonlu büyüyen Kaş'ın yavaş şehir olması, o zaman hormonlarını biraz herhalde çekmek gerekiyor geriye. Devam etmeden önce bir müzik arası verelim dilersen. Can't help myself, I love you, baby. Evet, milattan önce milattan sonra da devam ediyoruz. Açık Radyo'da 94.9'da konuğum Yusuf Yavuz kendisiyle yine maden yasasından, ocaklarından girdik. Bu arada Antalya bölgesiyle ilgili bilgiler aktardı Yusuf bize. Kendisi Açık Gazete, Akdeniz Sorumlusu internet gazetesinin. Ve son olarak Kaş bölgesinden, Kaş'ın yavaş şehir olmasıyla ilgili girişimden söz etmiştin. Hormonlu büyüyen Kaş. Evet, ne diyorsun? Evet, aslında hormonlu büyüme kavramının altını biraz doldurmak gerekirse, yani biraz önce de söz etmiştim müzik arasından önce. Kaş son 10-15 yıllık süreç içerisinde yoğun bir yani nicelik olarak biraz büyüme yaşadı. Fakat bunun zararlarını şimdi görmeye başladı. Çünkü bölgenin gerçekten karakteristik dokusunu oluşturan maki örtüsü yavaş yavaş deforme olmaya, bozulmaya başladı ve örneğin yıllar önce bu bölgede Kaş'ın havasının, işte ikliminin vesairesinin çok sağlıklı olduğu, nem oranının en düşük olduğu bölgelerden biri olarak bilinirdi. Ama şu anda bunu söyleyemiyoruz maalesef. Çünkü bütün o yamaçlar, Kaş'ı biliyorsunuz, buradan da şimdi bizim bulunduğumuz yerden de arkadaki dağlar gözüküyor. Ve o yamaçlardan esen rüzgarların önünü kesen yapılar konduruldu. Çünkü son özellikle 5-6 yıl öncesinde başlayan, yabancılara mülk satışı sürecinde de hızlanan konut inşaatları maalesef güzel ve küçük konutlar yerine çirkin apartmanlara dönüştü. Biraz kar hırsı, biraz kısa sürede zengin olma histerisi diyelim bunun adına ve biraz bindiği dalı kesti Kaş'ta yaşayan bazı girişimciler, onu söyleyeyim, yani ya da Kaş dışından gelenler. Dolayısıyla şu dönemde Kaş bir kimlik arayışı içerisinde, yani kendi kimliğini koruma telaşında. Arayış demek belki yanlış ama kendi kimliğini koruma telaşında. Bu konuda fikir yürüten, kafa yoran bazı girişimciler, dernekler, sivil toplum örgütleri Kaş'ın aslında dünyada benzer sorunları yaşayan kentlerin bulduğu bir çözüm olarak, hani öne çıkan belki de en güncel çözüm diyelim ona, slow city ya da sakin şehir diyebileceğimiz yavaş şehir kavramı. Dolayısıyla Türkiye'de ilk kez biliyorsunuz Seferihisar, İzmir'in Seferihisar ilçesi yavaş şehir sertifikasını aldı. Bir takım kriterleri var yavaş şehir olabilmenin, o kriterleri yerine getiren kentlere veriliyor ve dünyada sanıyorum 100'e yakın kentte, işte Kore'den İtalya'ya, İspanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülkede 100'e yakın kent yavaş şehir bayrağıyla ödüllendirilmiş. Kaş'ın aslına bakarsanız birkaç yıl öncesinde yavaş şehir kriterlerini incelediğimizde, birkaç yıl öncesinde Kaş'ın bu kriterlerin birçoğunu doğal olarak barındırdığını görüyoruz. Örneğin büyük alışveriş merkezlerinin kentlere çok fazla sokulmaması, trafiğin kenti çok rahatsız etmeyecek ölçüde olması, onun dışında yerel üreticilerin destekleniyor olması, ki bu doğal olarak belki de zorunluluktan Kaş'ta yıllar önce böyle yaşanmış. Dolayısıyla yerel üreticilerin dışında dışarıdan bir üreticinin gelme şansı bile yokmuş geçmişte. Yani o günlerini Kaş arıyor şu anda. Yani bir yandan büyüme, gelişme, turizm ve kazanç olanakları belki çoğalırken, gittikçe o olanakların da çok başka alanlara kaydığını, başka mecralara doğru aktığını insanlar görüyor, yaşıyor. Dolayısıyla kendi kimliğini korumanın, geleceğe böyle aktarmanın derdinde diyelim. Evet, yani Kaş sanıyorum Akdeniz ve Ege bölgesinde az çok korunabilmiş yegane kent, yani yegane bir yerleşim. Doğasıyla birlikte nereden bakılırsa bakılsın gerçekten iyi korunmuş. Bugüne kadar o kadar çok şey yapılmasına rağmen, yapısal ve plansız bir şekilde gelişmesine karşın halen dokunulmamış pek çok bölgeleri var ve güzelliğini ve doğasını ortaya koyabiliyor en azından. Bu anlamda çok önemli belki yavaş şehir şeyine, statüsüne geçmesi. Umarız bu çok hızlı bir şekilde gelişir. Fakat tabii çok büyük, aynı zamanda da biliyorsun buraya Akdeniz'in en büyük marinası inşa ediliyor. Bir çok güzel bir iç denizi vardı. O iç deniz de tabii kirlenecek en de sonunda. Yani uzmanlar öyle söylüyor. Bunun dışında tabii başka imara açılması söz konusu olan birçok yer var, bölgeler, bölümler var. Bugüne kadar korunmuştu onlar. Bunlar nasıl yavaş şehirle bütünleşecek? Sen ne düşünüyorsun? Evet, dediğiniz şu açıdan önemli. Aslında daha önce bunu defalarca vurguladık, yaptığımız haberlerde, yazdığımız yazılarda dile getirdik ama Kaş'ın şöyle bir özelliği var. İskenderun ve Çanakkale arasındaki kıyı bandında aslında Kaş, yani Patara-Kekova arasındaki coğrafyayı ele alırsak korunabilmiş son kale diye adlandırıyorum ben bu bölgeyi. Çünkü gerçekten son kale, fakat son birkaç yıldır biz bölgede yaşanan gelişmeleri gözlemledikçe endişelenmek durumunda kalıyoruz. Çünkü ufak ufak, yani insanlar birileri kafalarına göre bir koyu mahvedebiliyorlar. Birileri yasal düzenlemelere hiç bakmaksızın bir takım ilişkiler içerisinde, çıkar ilişkileri ya da siyasi nüfuz ilişkileri içerisinde bölgenin doğasının yok olmasına, tehdit edilmesine yönelik girişimlerde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla bütün bunların Kaş'ın geleceği için ufak ufak lokal tehditler oluşturduğunu görüyoruz ama şu aşamada geldiğimiz noktada büyük yatırımcıların da örneğin İşte Rus asıllı bir iş adamının bölgeden büyük araziler baktığını görüyoruz ya da duyuyoruz daha doğrusu. Ya da çok büyük yatırımcıların arazi spekülatörleri aracılığıyla işte özellikle koruma bölgelerinin hemen kıyısında ya da koruma bölgesinde yer alan, özel çevre koruma bölgesinde yer alan alanlarda bir takım düşünceler içerisinde olduğunu biliyoruz. Yani Kaş aslında benim tabirimle köprüden önceki son dönemeçte. Yani yavaş şehir kavramı belki de şu aşamada Kaş'ın geleceğine yönelik bir manifesto olma özelliği taşıyor. Belki de yani dışarıdan giydirilmiş bir manifesto olacaktır bu mutlaka ama Kaş'ın kendi değerlerini, kendi barındırdığı özellikleri de hesap ederek, içine katarak yapılacak bir çalışma olacak sanıyorum. Çünkü dediğiniz gibi imar meselesi önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda Kaş için bir tercih nedeni olacak. Ya imara tamamen açılarak intihar edecek Kaş, ki ben öyle bir başlık kullanmıştım, yani Kaş için intihar vaktiydi gerçekten. Çünkü ya da kendini geçmişindeki kültürüyle, özellikleriyle, doğasıyla, coğrafyasıyla, tarihiyle koruyarak gerçekten Türkiye için model bir kıyı kenti olma özelliğini koruyacak. Evet, Kaş gerçekten bu özellikleri çok iyi taşıyor. Ne olursa olsun kurtarılabilecek ve özgünlüğünü koruyabilecek yer ve belki de hakikaten de Ege ve Akdeniz'de tek kalabilmiş yer. Bu anlamda doğru diyorsun, gerçekten bir kale gibi. Evet, umarız bu proje geliştirilebilir, yürürlüğe girebilir ve tüm Kaş ve bölge tarafından, bölge insanları tarafından benimsenir. Evet, başka sanıyorum süremiz doldu. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Ben özellikle Kaş'ın tutkunları olduğunu biliyorum. Yani Kaş'ı tutku derecesinde seven ülkenin her yerinde bizi dinleyen insanların Kaş'a biraz kulak kabartmalarını diliyorum. Ve herkesin bu konuda yapabileceği bir şeyler olduğunu düşünüyorum. O anlamıyla Kaş'ı daha yakından izlemelerini salık veriyorum bütün bizi dinleyenlere. Evet, Kaş demek tabii sadece Kaş'ın kendisi değil, çünkü çevresiyle bir bütün, değil mi? Dağlarıyla, denize dik düşen Toros dağlarıyla, dağ köyleriyle, ormanlarıyla, sedir ormanlarıyla ve çok zengin bir maki topluluğuyla, ki bu yavaş yavaş gidiyor gerçekten ve hala el değmemiş koylarıyla, antik kentleriyle, o kadar çok Likya antik kenti var ki bölgede, ayrıca onlar arkeolojik sit ve doğal sit alanları içerisinde yer alıyor. Fakat eğer önlemler alınmazsa onlar da çok ciddi tehditler, baskı altında kalacak. Ki biliyoruz ki açılan buradaki ocaklarla, taş ocaklarıyla çoktan tehdit altına girmiş bulunuyorlar. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diliyorum.